Gränslöst. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lyssnar till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Helse meg her og helse meg der. Livet handler om helse og det å ta vare på seg selv. Noe som I seg selv vel det nærmeste man kommer en selvfølgelighet I livet. Gjennom god helse får du velvære, og gjennom velvære kan du gå med nesa I sky. Vel ikke nødvendigvis, for ingenting vel så diffust som velvære. Bønder, fiskere, helsefriks og andre som skyr vitaminer, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Helse like relativt som forskjellen på Nordpolen og Sydpolen. Begge ligger like langt ifra hverandre I hver sin ende, men har mer eller mindre samme funksjon. For hvem skal man stole på I denne helseløse verden vi bor og lever I? Og til å gi oss litt avlastning på åndedrettet har jeg fått besøk I studio av professor I sosialmedisin, Per Fugli. Hyggelig at du tok deg trimmen med å komme hit til oss. Takk skal du ha. Du professor I sosialmedisin. Sosialmedisin for eksempel det samme som å være I godt lag med gode venner? Nei. Oh, nei, det, sosialmedisin nok mye, mye tristere og kjedeligere enn det. Burde det ha vært det, kanskje? Ja, altså det, du kan si, noe av det sosialmedisinen har satt lys på I det siste, det jo for så vidt det du inne på, at herregud, altså, helse og arbeid for helse må ikke bare være plikt og strev og forsakelse og disiplin. Fordi helse har også med å være glad å gjøre, med å leke og med å gi faen et stykke på vei. Altså, det bør være noe som heter gladhelse, ikke bare plikthelse. Ja, hva forskjellen på gladhelse og plikthelse? Altså, plikthelse det at du skal spise sunt og ta vitaminer ja, og drikke tran. Ja, ikke sant? Altså, du kan si helsedirektoratet ligner jo mer og mer på et slags medisinsk politidirektorat som opptatt av alt det du må, pliktene. Alt det farlige du må beskytte deg mot, alt det sunne du må gå på jakt efter. Altså helsen blir et veldig strevsomt prosjekt på en måte, som har med vilje å gjøre, med forsakelse og disiplin. Men så det noen av oss som opptatt av at ja, jo takk, selvfølgelig skal du på en klok måte spise sunt og gjerne bruke kroppen. Men samtidig så skal du liksom gå på jakt etter ikke bare beskyttelse, men du skal også gå på jakt efter det vi kan kalle helsens kilder, som nytelse, som hvile, som samliv med naturen, som frodig og god sex, som viner og oster. Så helsedirektoratet burde vært mer opptatt av sexlivet til folk enn nøkkelhullprodukter? Nei, jeg tror gubbe var med vel, vi må beskytte sexlivet til folk mot helsedirektoratet, for de kommer også til å gjøre det til et slags sunnhetsregime. Ja, altså tenk på hvor mange ganger I uka man bør og sånne ting. Ja, ikke sant? Og sunne teknikker og farlige opplegg og klamydia og hokus pokus. Men hvordan tar man best vare på helsa si? Det å trimme og gjøre alt disse her, de såkalte selvfølgelige tingene? Ja, jeg hadde nær sagt, I det rådende klima av helsehysteri, sunnhetsraseri, som de kaller det for med et godt ord I Danmark, så tror jeg kanskje en av de beste måtene å ta vare på helsa si rett og slett å glemme den. Prøv å la den være der som et taust fenomen på en måte. Ikke tenk for mye på den. Ikke vær for opptatt av den. Fordi det noe med at hvis vi blir besatt av å passe på helsa, så kan det hende at vi mister den på veien. Fordi en del av helsens vesen på en måte en slags naturtilstand, en slags bekymringsløshet, en slags tillit og trygghet på at du sunn, du I livet, du har det bra. Og hvis vi blir for opptatt av å designe helsen, så kan det føre til at vi mister den. Det går rett og slett an å bli syk av å være for opptatt av å styrke helsa. Men hvor går, mener du da, grensen for hvor man da bør bli opptatt av helsa hvis man da liker å ta røyken 10-15 cigaretter om dagen, for eksempel? Nei, jeg, Altså jeg opptatt av at, jeg hadde nær sagt gyldne middelveier. På Jæren hadde jeg et veldig godt helseråd som sier for mye og for lite skremmer alt. Så altså, ja, en passe stor svinekotelett, en annen sigarett. Om du nå ligger på sofaen noen dager og ser på såpa på TV, du dør ikke av det. Men samtidig, altså, jeg ikke helseanarkist, jeg mener ikke at vi bare skal synge det som skjer, det skjer. På en klok og rimelig måte som passer for deg, skal du ta vare på helsa di, men ikke, for Guds skyld ikke bli for opptatt av den. Ja, men vi flink nok til å på en måte skjønne hva vi bør putte i oss for å på en måte, på den ene siden å slippe å tenke så mye på det, men den andre siden å være litt bevisst på at man spiser bra? Jo, men du vet, en av besettelsene i tida, en av bløffene og forførelsen, det er jo at helse først og fremst er et spørsmål om molekyler, om det du putter i deg. Ikke sant? Altså, Fedon Lindberg og hva den heter, hun i TV2, Jackson, Jackson, og helsedirektoratet også, for så vidt. Altså, hvis vi skulle høre på dem, så får du jo en følelse av at mennesket er intet annet enn muskelceller og fettceller. Det er egentlig en forbannet fornærmelse. Du får et inntrykk av at helse handler utelukkende om kropp, om fysisk trening, om kosthold, menneske som kropp. Og så glemmer de helt at kroppen er jo tross alt bare en innpakning, en emballasje, en container for det som gjør oss til mennesker på jorda, og det som gjør livet verdt å leve, altså det som bor inne i kroppen vår, ånden, sjelen, samlivet med andre skapninger, ikke sant? Mm. Så det er jo utrolig viktig hvis en skal tenke helse, så må en tenke helhet. Selve ordet helse kommer av gammelnorsk heil, H-E-I-L-L, som betyr å være hel. Og det er klart, altså, nyere sosialmedisinsk forskning, om du vil, den sier jo veldig klart at helsens grunnstoffer for menneskene i de heldige landene, sånn som Norge, helsens grunnstoffer er tre. Og nummer en grunnstoff heter verdighet. Nummer to, kall det psykosocialt vitamin, om du vil, er handlingsrom i eget liv. Nummer tre, helsekost, det er tilhørighet. Fellesskap. Dette er de tre store, sier moderne helseforskning. Det er ikke omega-3. Det er ikke hokus pokus og lav karbo eller hva de holder på med akkurat nå. Men det er, altså, vi må skjønne at helse er ikke bare kropp og molekyler. Helse har også med mennesker som åndsvesen og som sosial skapning å gjøre. Hvordan har fokuset på helse da utviklet seg de siste årene? Har det blitt mer hysterisk eller blitt mer avslappet, synes du? Nei, det er uten tvil blitt mye mer hysterisk. Det er mange som sier at helsen er blitt vår nye religion. Det var en ung mann i et TV-program jeg var med i forleden som sa at kroppen er mitt tempel. Og det er jo noen som ganske oppfinnsomt sier at ja vel, Gud er død, religionen er borte, i alle fall i Norge da. Og de som har overtatt, det er på en måte medisinen som har blitt den øverste moralske domstol. Og liksom mens det før handlet om de 10 bud, så handler det nå om livsstilsbudene. Og synd er på en måte erstattet med usunnhet. Og skam blir ført på deg hvis du er feit, eller røyker, eller bryter med sunnhetsreglementene, ikke sant? Men vi har jo noe rart her i Oslo da, at det skal være så stor forskjell på folk som bor og lever på østkanten, kontra folk som bor og lever på vestkanten. Ja, det er veldig, nærmere 10 års forskjell. Det er veldig fint at du spør om, fordi du kan si, kommer av det? En skjev utvikling ved helseoppfatningen og helsepolitikken i dette land de siste 10-20 årene, det er jo at helse er gjort til et utelukkende individuelt personlig ansvar. Det er du, enkeltmenneske, som er den egen helsesmed, om å sørge for på kosthold og fysisk aktivitet på en måte, og skaffe deg sunnhet og evig liv. Og så har man glemt og underslått langt på vei at helse er også et politisk ansvar. Fordi når politikerne fordeler levekår, fordeler inntekt, fattig eller rik, fordeler arbeid, trygt arbeid med mening eller arbeidsløshet, fordeler ikke minst verdighet, kanskje den største helsefaren i Norge og i denne byen nå for tida, det jo rasisme. Det så lenge vi lar Fremskrittspartiet gå i front, fulgt av andre partier dessverre i å kaste skam og mistanke på innvandrere og særlig muslimer. Da tar vi fra dem verdighet. Da tar vi fra dem handlingsrom i eget liv. Da tar vi fra dem tilhørighet. Da tar vi fra dem helse. Ja, mener du altså at Fremskrittspartiet sin politikk medfører at muslimer i Norge blir fortere syk? Ja, i alle fall tar, altså ikke bare Fremskrittspartiet, men hele den norske tilnærmingen og behandlingen av innvandrere, og særlig muslimer de siste årene, har jo vært preget av stigmatisering, mistenkeliggjøring. Kanskje er de farlige. Vi må overvåke dem. Er ikke mange av de late? Er de ikke ute efter trygdepenger? Hvordan er det egentlig de behandler kvinnene sine? Er de ikke ganske primitive? Det har vært en føljetong av negativ hets og mobbing av innvandrere, og særlig muslimene. Det er klart det tar fra disse menneskene helse. Da blir vi også syke av det, vi som går rundt og mobber dem? Eller? Jeg vet ikke om det er riktig å si at vi blir syke av det, men vi mister i alle fall helse av det. Fordi når du spør helseforskjeller i Oslo by, ja, gubbe, hva med vel, det 10, 11, 12 år forskjell i levetid mellom menn på rike Oslo Vest og menn på fattige Oslo Øst. Og det er klart, det, altså resepten for å gjøre noe med det, den er jo politisk. Ja, hva bør det? Og den er ikke blå. Ja, hva bør det gjøres da? Ja, det er selvfølgelig å utjevne levekår. Det er å forebygge arbeidsløshet. Det er å utjevne forskjeller i inntekt. Det er å gi uføretrygd en anstendig trygd. Det er å bedre bomiljøer. Det er å arbeide mot forurensning og trafikkstøy. Og det er ikke minst, som vi har vært inne på, kanskje det viktigste folkehelstiltak i denne byen fremover, det er å motarbeide diskriminering, rasisme, fremmedfientlighet og dele verdighet, frihet og tilhørighet med innvandrere, flyktninger. Ja, men er det da sånn at jo mer du tjener, jo mer bevissthet på helse, jo mer penger bruker du på helse, fordi at du føler at du har mer å leve for? Ja, men du vet, det er ikke derfor du, altså, når folk i de såkalt høye sosiale lag, godt utdannet med høy inntekt, når de har bedre helse enn de som er på bånd på den sosiale stigen, så er det ikke først og fremst for at de rike bruker mer penger på helsetjeneste. Men det er rett og slett fordi at de i sine liv opplever mer av disse helsens grunnstoffer. Respekt, verdighet og selvrespekt, status, anseelse. Og frihet, handlingsrom i eget liv. De er ikke så styrt av andre. De har mye handlingsrom, kan bestemme over seg selv, har eiendomsrett i eget liv. Og også selvfølgelig tilhørighet. De er liksom stolte medlemmer av flokkene sine. Altså, da jeg holdt det på å si, jeg har jo mora mi rett, og hun har i hvert fall nevnt det alle ganger, eller sånn påstått da. Det. Nå tar jeg det da med i denne sendingen, men det får så være, det må tåle, at hvis man går rundt og bare er irritert, så får man kreft. Ja. At man, går, det, man irriterer cellene i kroppen, og plutselig blir de irritert, og så ja. Kan man få kreft og så går rundt og blir ja, sur. Ja, Gud vet, mor vet. Det er i alle fall, det er klart at helsa vår har ikke gått av hele tiden å være i konflikt, eller i misnøye, i frustrasjon, i frykt. Og det vet vi jo mer og mer tydelig fra nyere biomedisinsk forskning også, at nytter ikke sånn som i gamle dager å tenke at ja, der har du kroppen også, og på den andre siden av en mur så har du sjelen, og dette er to atskilte fenomener. Nå vet vi mye mer om hvordan disse samspiller, og hvordan sjelen din har det, hvordan du har det med kjæresten din, med banken, med Gud, med mora di også. Altså det påvirker kroppen, det påvirker immunapparatet, det påvirker hormonene, påvirker celledeling, påvirker huden, påvirker hjertets rytme, påvirker blodtrykket, påvirker tarmen, hvordan den virker. Så vi igjen, helse er helhet. Det er ikke bare kropp, det er også sjel, og det er dette fornemme, spennende samspillet mellom sjelen og kroppen. Grenseløs. Hvor grenseløst? Grenseløst, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Så de som jobber som sosionomer på sosialkontoret, de bør da, hvis man havner I den situasjonen, bør da si til de sosialklientene at du må se mer morsomme filmer, du må opp du må liksom, ja, se noe som får deg til å flire. Nei. Le mer om dagen. Nei, nei, nei. Nei. Og det altså ikke sant, I Amerika løser de det på den måten, der har de til og med opprettet latterklinikker. Okay. I California kan du, hvis du har penger nok, legge deg inn på en latterklinikk. Og gjennomgå en latterkur som varer I 3 uker, for det har helsa de godt av. Jeg har ikke helsa låter godt av en latter. Jo, det jo et gammelt ordtak som sier en god latter for lenge. Ja. Men altså, det aller beste jo å gi menneskene grunn til å le, og ikke la dem le på resept, liksom. Ja, for du har jo også uttrykk slit med helsa. Slit med helsa. Det meningen man skal slite med helsa? Nei, jeg vet ikke hva kommer det av, man tror, slit med helsa. Jeg vet ikke, jeg skulle ønske meg at det hadde noe å gjøre med at, fordi, du kan si en annen bekymring for tida, det jo at kanskje vi blitt litt for bortskjemt og litt for overfølsomme og litt for mye bløtdyr, og litt for opptatt av at for å ha god helse, så må alt være perfekt. Du må være glansbilde, du skal ikke ha noe ubehag. Ikke noe faenskap, ingen fare, ingen smerte, ingen uro, ingen følelse av tomhet. Og det klart, hvis vi på en måte gjør helsebegrepet for ideelt, så blir jævlig mange av oss syke. Da det veldig mange som føler seg feil hvis vi forveksler liksom normaltilstand med en slags idealtilstand, uten flekker, uten feil, uten smerte, uten fare, uten sorg. Så jeg tror en veldig viktig del av helseoppdragelsen, hadde jeg nær sagt, å fortelle hverandre, hjelpe hverandre til å godta at liv et blandet regnskap. Og du kan ha utmerket, du kan ha god helse, selv om du har en sykdom eller to. Noen sparer jo til alderdommen, men det egentlig noen vits? Bør man ikke, du jo litt inne på det, men bør man ikke være glad og leve I nuet og ikke tenke så langt frem og gå rundt og bekymre seg? Ta et lån, kjøp hus, men ikke betal avdrag på lånet, betal det lånet koster. Så jeg kommer litt på når du spør og du har denne flotte dialekten som du har. En av mine venner på Røst, som mitt lærested på jorda, 10 mil ute I Vestfjorden. Og han sier noe av det du sier, han veldig bekymret for at menneskene I Norges land nå, heldigvis ikke på Røst, det har ikke kommet ut I den da. Men ellers, det har vært for vakkert der, vet du. Menneskene I Bodø rundt omkring og I Oslo, for ikke å snakke om. Han sier at de lider av alt for mye framoverrettet tankegang. Og det betrakter han som en stor helsefare, det der å lide av framoverrettet tankegang. Altså, de for bekymret, tenker for mye, konsekvens, planlegger for mye, inne I det Max Weber kaller rasjonalitetens jernbur, hvor alt liksom handler om forstand, system, skjema, kontroll, fornuft, og så sier denne kloke vennen fra Røst at et av de beste, du vet på Røst så har de jo ingen humler, for det for langt ut I havet til at en humle har våget seg ut dit, og derfor heter dette ordtaket som ellers på fastlandet heter La humlen suse, på Røst så heter det La fluen suse. Godt helseråd, La fluen suse. Ja. Men når man da ser på Dagsrevyen av og til, og de har snakket om, ja, nå kommer nye pensjonsordninger, og nå skal liksom de som født før da og etter da skal få ny ordning, og så går man da gjerne på BI, var det vel, man var og spurte studenter der, ja, hvor har du tenkt på fremtiden, og hvordan pensjonstilværelsen din skal bli, og sånn. Og så sier de fleste, nei, det har de ikke tenkt på I hele tatt. De kanskje inne på noe da? Ja, det synes jeg veldig befriende å høre. Hipp hurra. Men likevel så jo også at man bekymret over at ungdommen I dag ikke tenker på, eller ungdom, 30-åringer I dag ikke de å tenke på at man skal bli gammel en dag. Ja, jeg vil si hipp hurra for de unge ansvarsløse som synger den sangen, det som skjer, det skjer. Jeg kan ikke si det mer, fremtiden ikke min å si hva den enn vil bli. Altså, det vil virkelig være et stort helsetap om vi skulle disiplinere unge mennesker inn I å være veldig opptatt av akkurat nå alderspensjon om 30-40 år. Men det er jo staten litt opptatt av at vi ikke det? Jo, jo, men la det mase og ikke høre efter. Så vi skal slutte å høre på statens helseråd. Du var vel kanskje litt inne på det i starten også, i forhold til at helsedirektoratet blir det sånt en... Medisinsk-politidirektorat. Ja, oppdragelses også. Nei, mener ikke vi skal ikke slutte å høre på dem, fordi de vil oss vel, og en del av disse rådene kloke. Men samtidig så skal vi som myndige, kunnskapsrike mennesker med ansvar for vår eget liv, skal vi bruke vår egen dømmekraft, og så skal vi hente noen kort herfra, noen kort derfra, og så skal vi legge vår egen helsekabal på den måten vi føler passer for oss. Og i den kabalen kan det godt være en del synd og en del usunnhet, bløtkake og en sigar, og gjerne gå på fylla av og til og være litt vill. For en annen ting er det at altså noen har jo en tendens til å dø alt for tidlig, altså dø i en alder av 40 år pluss, ikke blir fylt 50 engang, men har levd sunt etter boka, mens andre drikker og røyker og herjer, men lever til de blir 90. Hvor er logikken her? Nei, det er, hvor er logikken, og du kan også spørre, hvor er rettferdigheten? Ja, ikke minst altså. Ikke sant, men altså, selvfølgelig det har du rett i, og vi vet alle om folk som er blitt 80 og 90 og 100 år, som har levd et forkastelig liv i forhold til helsereglementet. Men vi skal jo være veldig forsiktige med liksom å bruke det som et argument for å gi faen, liksom. Fordi det er klart forskningen er veldig klar og tydelig på at rimelig sunt kosthold, passe fysisk aktivitet, prøve å holde det unna alt for mye stress, overarbeid, utbrenthet. Alt dette har helsa gått av på sikt. Altså, du finner alltid enkelttilfeller som bryter med statistikken, men i hovedsak så er dette noe som ikke bare forlenger levetida di, men til og med forbedrer livskvaliteten din. Så jeg mener, vi skal ikke blåse av helsedirektoratets råd, men samtidig skal vi være skeptiske til at de er veldig opptatt utelukkende av kroppen og glemmer at vi også er ånd. Og så er det også en interessant ting med helse, det er at det har vært en slags forførelse de siste årene som sier at helse er et individuelt fenomen, og det er alene. Men så vet vi altså fra våre egne liv, du vet det du også, som har denne kloke mora di, at helse er også et flokkfenomen. Altså helsa di henger sammen med hvordan du har det med de du er glad i, eller de som står deg nær. Familien, kjærlighetslivet, ungene dine, barnebarna dine, venner, kollegaer på jobben. Altså, hvordan du danser med dem, det påvirker også helsa di. Så helsa er også et fellesskaps, et flokkfenomen. Det er ikke bare et meg, ene menneske på jorda-fenomen. Jeg blir veldig glad å høre det du sier, og jeg må da likevel bryte inn med noe mer tragisk, for at den her såkalte, altså kreft er jo noe som, det er jo fortsatt, det kalles jo for kreftgåten. Tror du man på en måte vil forholde seg annerledes til helsa og helse generelt hvis man finner ut hva kreft egentlig, altså hva som er bakgrunnen, hva kreftgåten egentlig, hva mysteriet rundt kreft er for noe? Nei, det tror jeg ikke. At man da vet liksom hvordan man skal holde seg unna det, for å si det. Nei, men altså, det er jo, jeg tror heller kanskje, håper i hvert fall, at vi beveger oss mot en oppfatning av kreft som en av mange, mange sykdommer på menyen, hadde jeg nær sagt. Altså, det er ikke grunnlag lenger. Liksom i gamle dager så festet det seg en forestilling i folkeskjelen om at kreft er selve uhyggen, styggen, det forferdelige skrekk og gru. Det er ikke grunnlag for det i dag. Altså, i dag er det rett og slett slik, min venn, at mer enn halvparten av de som får nydiagnostisert kreft i Norge i 2011, de blir friske. Så altså, det er ikke grunn lenger til å se på kreft som noe sånn uhyggelig enestående fenomen I sykdommenes verden. Altså, veldig mange av, så nesten alle, det veldig få mennesker som den reindriftssamen jeg hadde som pasient I Porsanger for lenge siden, en gammel, gammel mann, som kastet lassoen for å fange inn en stor reinokse, og så døde han der og da mens han trakk inn den lassoen fordi det var tungt. Sant? Det en sånn død man romantisk kunne ønske seg, men de veldig, veldig få. De fleste mennesker I dette landet kommer til å få sykdommer som gir lidelse, og som de kommer til å dø av, og det ikke noe lystspill. Det gjelder hjertesykdommer, det gjelder kols, det gjelder Parkinson, det gjelder multiple sklerose, det gjelder mange neurologiske tilstander. Altså, mennesket må realitetsorientere seg. Livet hipp hurra, ja, men det blandet regnskap. Det også sykdom og lidelse, og kreft ikke anderledes enn veldig mange andre sykdommer som hører til menneskelivet. Helt til slutt, hva det beste helserådet du vil gi hvis du tar det helt kort? Du har jo vært litt inne på det gjennom hele intervjuet her, men jeg bare tenker på sånn en liten knagg man kan... Ja, det tror jeg rett og slett vil være. Det fra Håvamål. Så det en gammel, gammel resept. Og der står det, menneske menneskets glede. Jeg tror den beste helsekilden vi kan holde oss med, det mennesker. Tusen takk for at du kom til oss. Takk for intervjuet, professor I sosialmedisin Per Fugli. Takk selv. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Og god bedring. Ja, takk skal du ha. Ja, det var ikke mer, det ikke mer for meg å legge til enn at, ja... Hør gjerne sendingen en gang til, så tror jeg det sitter litt bedre. Så det, jeg blir litt satt ut her. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Send meg en mail til grenselost@radionova.no som en del av dine nye helsetiltak. På veien dit skal du få en låt. Her har du Mofata med Sydonia. Olaf G. takker for seg, og hei og hopp I det med helsa. Slå helsa løs.